تنهایی، هوا سرد و غم انگیزه، همه فصل بدون تو شبیه فصل پاییزه. تو میخندی نمیدونی، پر از آوار کابوسم، نمیدونی که عکساتو دارم با گریه میبوسم. بیزارم من از فردا و آیندم، که حتی روم و چه دستم دیگه ساعت نمیبندم. تموم لحظه ها مزد، مثل روزای من خسته است، که من حتی همین امروز نمیدونم که چند شنبه.